Bismillahirrahmanirrahim. 45 ve 46. Ey iman edenler, bir toplulukla karşılaşırsanız sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizden çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da zaafa düşersiniz ve rüzgarınız gider. Sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bu Allahü Teala'nın inanan kullarına düşmanla karşılaşma adabını ve düşmanla karşılaşma sırasında cesaret yolunu öğretmesinden ibarettir. Ey iman edenler, bir toplulukla karşılaşırsanız sebat edin. Buhari ve Müslüm'ün sahihinde gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düşmanla karşılaştıkları günlerden birinde güneş batıya doğru meyledinceye kadar beklemiş, güneş meyledince aralarında kalkıp şöyle buyurmuştu: Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Bir kere de onlarla karşılaşırsanız sabredin. Biliniz ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Sonra aleyhissalatü vesselam kalkıp şöyle dua etti: Ey kitabı indiren, bulutları yürüten ve ashabı hezimete uğratan Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onlara karşı bize yardım et. 47, 48 ve 49. Hem yurtlarından böbürlenerek ve insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve demişti ki, bugün insanlardan sizi yenecek yoktur. Ben de size muhakkak yardımcıyım. İki ordu karşılaşınca da iki topuğu üstüne kaçarak, ben sizinle alakam yok. Doğrusu sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah azabı şiddetli olandır demiştir. Hani münafıklar kalplerinde hastalık bulunanlar bunları dinleri aldattı diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala müminlere kendi yolunda cihad için ihlaslı ve kendisini çokça zikretmeyi emrettikten sonra ülkelerinden böbürlenerek, büyüklenerek çıkışlarında müşriklere benzemekten onları sakındırıyor. Halbuki kim Allah'a tevekkül eder, ona dayanırsa muhakkak ki Allah azizdir, ona iltica eden yenilmez diyor. Allahü Teala tarafı kuvvetli, sağlam, saltanatı büyük olandır. İşlerinde hakimdir. İşleri gerekli olanları yerlerine koyar, yardımı hak edene yardımda bulunur. Terk edilmeye layık olanı da terk edip yalnız bırakır. 50 ve 51. Bir görseydin sen, hani melekler küfredenlerin canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar ve tadın yakıcı azabı diyorlardı. İşte bu ellerinizin yaptığının karşılığıdır. Muhakkak ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. Her ne kadar kardeşlerim bu ayetin geliş sebebi Bedir olayı ise de bu bütün kafirler hakkında geneldir. Bu sebeple Allahü Teala Bedir ehliyle tahsil buyurmamış ve bir görseydin sen, hani melekler küfredenlerin canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına vuruyorlardı demiştir. İşte bu ellerinizin yaptığının karşılığıdır buyurarak bu ceza dünya hayatınızda işlemiş olduğunuz kötü amelleriniz sebebiyledir. Onların karşılığında Allah size bu cezayı vermiştir. Muhakkak ki Allah kullarına asla zulmedici değildir buyurmuştur. Yarattıklarından hiç kimseye zulmetmez. O zulmetmeyen adaletli bir hakimdir. Mübarek, yüce, mukaddes, münezzeh, gani ve hamittir. Müslüm'de gelen bir rivayette kardeşlerim Ebu Zer rifayet ediyor. Allah Resulü'nün diliyle Allahü Teala ey kullarım, işte sizin için saydığım amelleriniz, kim hayır bulursa Allah'a hamd etsin, kim de bundan başkasını bulursa sadece kendini ayıplasın buyurmuştur. Allah bizleri tamamen hayırda olan insanlardan eylesin. Enfal 52. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerinin gidişi gibi Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı. Allah onları günahlarından dolayı yakalamıştı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir, azabı şiddetli olandır. Allah Subhanahu ve Teala, ey Muhammed, seninle gönderileni yalanlayan bu müşriklerin yaptıkları, onlardan önceki yalanlayan ümmetlerin yaptıkları gibidir. Onlara adetimiz üzerine davrandık. Yani Firavun hanedanı ve onlardan önceki Resulleri yalanlayan, Allah'ın ayetlerini inkar eden kafirlerden yalancılara ve benzerlerine adet ve sünnetimiz neyse aynısını bunlara da yaptık buyurmuştur. Evet. 53, 54, 55, 56 ve 57. Bunun sebebi, bir topluluk kendi nefislerindekini değiştirmedikçe Allah'ın onlara verdiği nimetini değiştirmeyeceğidir. Ve muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin gidişi gibi Rablarının ayetlerini yalanlamışlardı da biz de günahlarından dolayı onları helak etmiş ve Firavun hanedanını suda boğmuştuk. Hepsi de zalimlerdendi. Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü şüphesiz ki küfredenlerdir. Artık onlar inanmazlar. Onlar kendileriyle anlaşma yaptığın kimselerdir. Sonra her defasında ahitlerini bozdular. Onlar sakınmazlar da. Bunun için eğer savaşta ele geçirirsen onları dağıt ki arkalarında olanlar da ibret alsınlar. Allah Subhanahu ve Teala yeryüzünde hareket edenlerin, yürüyenlerin en kötülerinin kafirler olduğunu haber veriyor. Onlar iman etmezler. Ne zaman anlaşma yapsalar anlaşmayı bozarlar. Yeminlerinde güçlenseler yeminlerinden dönerler ve bozarlar. Onları korkut, onları dağıt, onların boyunlarını vur, onların gücünü kır diyor Allah Subhanahu ve Teala. 58. Eğer bir kavmin hıyanet etmesinden korkarsan sen de onlara karşı aynı şekilde davran, muhakkak ki Allah hainleri sevmez. Allah Subhanahu ve Teala Resulüne hitaben, eğer kendileriyle anlaşma yaptığın bir kavmin hıyanet etmesinden, seninle onların arasındaki anlaşma ve ahitlerin bozmalarından korkarsan sen de onlara karşı ahitleri boz, aynı şekilde davran buyurmuştur. Bu olay Amr'dan gelen rivayette Muaviye Rum arazisinde yürüyordu. Aralarında bir mühlet konulmuştu. Mühletin bitiminde onlarla harp etmek üzere onlara yaklaşmak istedi. Bir hayvan üzerine bir ihtiyar gördüler. Şöyle diyordu: Allah büyüktür, Allah büyüktür, vefakarlık var, zulüm yok. Aleyhissalatü vesselam, bir kavimle arasında ahit olan bağı çözmesin, sure bitinceye kadar veya eşit olarak onlar dönünceye kadar bağlamasında. Bu Muaviye'ye ulaşınca geri döndü. Bir de baktılar ki bu ihtiyar Amr İbni Abse'ymiş. 59 ve 60. Küfredenler asla öne geçtiklerini ve bizi aciz bırakacaklarını sanmasınlar. Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet bağlayıp beslenen atlar hazırlayın ki bununla Allah'ın düşmanı sizin düşmanınız ve bunlardan başka sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği diğerlerini korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız size ödenir ve siz asla zulmolunmazsınız. Allah Subhanahu ve Teala burada yine peygamberine hitaben, ey Muhammed, küfredenler asla öne geçtiklerini ve sizi aciz bırakacaklarını ve bizim onlara güç yetiştiremeyeceğimizi sanmasınlar. Aksine onlar bizim kudretimizin kahrı altında dilememizin kabzasındandır. Asla bizi aciz bırakamazlar diyerek ayetlerini indiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyamet gününe kadar atların alnında hayır yazılıdır. O ecir ve ganimettir buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sadece Müslümanlara sadaka verilmesini emrederdi. Allah yolunda ne harcarsanız o size ödenir ayeti nazil olunca bundan sonra hangi dinden olursa olsun isteyen herkese sadaka ile emrettiler. 61, 62 ve 63 eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki semi, alim odur. Eğer seni aldatmak isterlerse muhakkak ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen odur. Ve onların kalplerini birleştirmiştir. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etsen yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah birleştirdi onların arasını. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah Azze ve Celle bir kavmin hainliğinden korktuğunda eşit olarak onların ahitlerini boz. Eğer seninle harp etmeye ve seninle mücadeleye devam ederlerse sen de onlarla savaş buyurmuştur. Bu sebepledir ki müşrikler Hudeybiye senesi Aleyhisselatü Vesselam ile aralarındaki harbi 9 sene bırakıp barış istediklerinde ileri sürmüş oldukları diğer şartlarla birlikte Allah Resulü bunu kabul etmişti. Evet. 64'ten 66'ya kadar ey peygamber Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter. Ey peygamber müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup ederler. Eğer sizden 100 kişi bulunursa küfretmiş olanlardan birini mağlup ederler. Çünkü onlar anlamaz grubudur. Şimdi Allah yükünüzü hafifledi, affetti ve bildi ki sizde bir zaaf vardır. O halde şayet sizden sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiyi mağlup eder. Şayet sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiyi mağlup ederler. Vallahi sabredenlerle beraberdir. Bu ayet-i kerimeler inananları harbe, düşmanlarla ve akranlarıyla vuruşmaya teşvik etmiş ve onların onlara yeteceğini, inananların sayısı az bile olsa, düşmanların sayısı çok bile olsa, cemaatleri peş peşe gelse dahi Allah'ın Müslümanlara yardım edeceğini ve muhakkak müminlerin galip geleceğini bildirmiştir. 67, 68 ve 69 hiçbir peygambere yeryüzünde savaşırken zaferler kazanıncaya kadar esir alması yaraşmaz. Geçici dünya malını mı istiyorsunuz? Allah ise ahireti istiyor ve Allah azizdir, hakimdir. Eğer daha önceden Allah'ın geçmiş bir hükmü olmasaydı aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'tan sakının çünkü Allah gafurdur, rahimdir. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Hümeyt'ten onun Enes'ten rivayetine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bedir günü esirler konusunda insanlarla istişare de etti. Muhakkak ki Allahu Teala onlara karşı size güç ve kuvvet vermiştir buyurdu. Ömer kalkıp ey Allah'ın elçisi boyunlarını vur dedi. Allah Resulü ondan yüz çevirdi. Sonra Allah Resulü dönüp ey insanlar muhakkak Allah onlara karşı size güç ve kuvvet verdi. Onlar dün ancak sizin kardeşinizdi buyurdu. Ömer kalkıp ey Allah'ın elçisi boyunlarını vur dedi. Aleyhisselatü vesselam yine ondan yüz çevirdi. Döndüler ve insanlara aynı sözü söylediler. Ebu Bekir kalktı. Ey Allah'ın elçisi, uygun görürsen onları affet ve onlardan fidyeyi kabul buyur dedi. Allahü Teala, eğer daha önceden Allah'ın geçmiş bir hükmü olmasaydı ayetini indirmiştir. 70 ve 71. Ey peygamber, elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse sizden alınan daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Ve Allah alimdir, hakimdir. Burada bu ayet-i kerimelerde Abdullah İbn Abbas'tan gelen rivayete göre Aleyhisselatü Vesselam Bedir günü şöyle buyurmuştur. Ben biliyorum ki Haşimoğulları ve başkalarından bazıları bizimle savaşa ihtiyaçları yokken istemeyerek çıkarılmışlardı. Sizden kim onlara birine rastlarsa onu öldürmesin. Kim Ebul Bahtir İbni Hişam'a rastlarsa onu öldürmesin. Kim Abbas İbni Abdülmuttalib'e rastlarsa onu öldürmesin. Muhakkak ki o zorla istemeyerek çıkarılmıştır. 72. Muhakkak ki iman edip hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, barındırılıp yardım edenler, işte onlar birbirinin dostudurlar. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, hicret edene kadar sizin onlarla bir dostluğunuz yoktur. Şayet onlar da din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında muahede bulunan bir kavim aleyhinde olmamak üzere onlara yardım etmek boynunuza borçtur. Allah yaptıklarınızı görür, görendir. Allah Subhanahu ve Teala, merhaba, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Allah Subhanahu ve Teala inananların sınıflarını zikredip onları şu kısımlara ayırıyor. Mallarından ve ülkelerinden çıkan, Allah'a ve Resulüne dininin ikamesine yardım etmek üzere gelen, bu hususta mallarını ve nefislerini bolca sarf eden muhacirler. O esnada Medine halkından olan muhacir, kardeşlerini evlerinde barındırıp onları mallarından istifade ettiren, onlarla birlikte savaşmak suretiyle Allah ve Resulüne yardım eden Müslümanlardan ibaret ensar. İşte bunlar birbirinin dostudur. Yani onlardan her biri diğerinin her birine üzerinde hak sahibidir. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhacir ve ensarın arasında kardeşlik kurmuş, her ikişer kişiyi kardeş yapmıştır. Onlar bu kardeşlikle, akrabalıkla olan mirasçı olmadan önce akrabalıkla varis olanların önüne birbirlerine varis oluyorlardı. Nihayet bu miras ayetiyle Allahü Teala tarafından kaldırıldı. 73. Küfredenler ise birbirinin dostudurlar. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Allah Subhanahu ve Teala inananların birbirinin dostu olduğunu ve birbirleriyle kaynaşması gerektiğini, birbirleriyle yardımlaşmaları gerektiğini söylemiş. Eğer siz bunu yapmazsanız unutmayın ki kafirler de birbirinin dostu ve onlar da birbirlerine yardımlaşırlar. Ve bu da yeryüzünde büyük bir fitne ve fesadı getirir. Eğer siz birleşip birbirinizi sevip kardeş olmazsanız buyurmuştur. Enfal 74. İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, barındırılanlar ve yardım edenler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. 75. Sonra iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte savaşanlar, işte onlar sizdendir. Hısımlar Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Bu ayetler önceleri dostluk ve kardeşlikle birbirlerine mirasçı olma yoluyla varis olmayı kaldıran ayettir. Buna göre ayet özel ismiyle hısımları da içine almaktadır. Bunları mirasçı kılmayanlar ise evet, muhakkak ki Allah-u Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyet yoktur. Evet. Burada Allah-u Teala inananların dünyadaki hükmünü zikrettikten sonra ahirette onlar için neler olacağını da zikretmiş ve onlarda gerçek iman bulunduğunu haber vermiştir. Nitekim bu daha önce bu surenin başında da geçti. Allah-u Teala onları bağışlama ile ve şayet olmuşsa günahlarından vazgeçme ile mükafatlandıracağını, onlara güzel, bol, temiz, şerefli, devamlı, ebediyen kesilmeyecek, sona ermeyecek güzelliği ve çeşitli olmasından usanılmayacak rızıklar bahşettiğini haber vermektedir. Bu surede burada bitti. Enfal suresinin sonudur. Hamd ve minnet Allah'adır. Ona tevekkül ederiz. O bize yeter. O ne güzel vekildir.